แต่ปรากฏว่าไปดูแล้วลุงสมบูรณ์นอนนิ่งไงใจหายแวบก้มลงฟังที่จมูกไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยไม่มีลมหายใจแล้วห่อยาแทบจะหลุดจากมือรีบออกไปบอกพระนพดลว่าลุงสมบูรณ์จากไปแล้วพระหนุ่มนี่นั่งนิ่งตาเบิกโพลงจ้องหน้าป้าทองเจือแล้วก็ค่อยๆไปยังประตูห้องที่ตาสมบูรณ์นอนป่วยป้าทองเจือก็คืนห่อยาให้พระพระก็ค่อยๆลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะเดินไปดูคนตายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจหันกลับไม่ได้บอกกล่าวอะไรก็เดินออกจากบ้านไปหลานๆก็ถามป้าทองเจือว่าเอ๊ะตะกี้นี่พระมาสององค์แล้วหายไปไหนองค์เห็นกลับไปองค์เดียวป้าทองเจือก็บอกพระมาองค์เดียวแต่หลานๆก็ยืนยันว่ามาสององค์นะป้าทองเจือก็เลยถามเพื่อนบ้านที่อยู่แถวใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าพระมาสองรูปแล้วเข้าไปในบ้านทั้งสองรูปเลยป้าทองเจือถึงได้งงมากเพื่อนบ้านบอกด้วยว่ารูปหนึ่งอายุมากกว่าเป็นพระธุดงค์ป้าทองเจือพอรู้ก็ยิ่งแปลกใจแกก็นึกว่าบางทีตัวแกเองอาจจะหูตาไม่ดีดูไม่ท่วนทีเพราะว่ารีบร้อนที่ท่านเอายามาให้พระนพดลเสียใจมากที่ได้ยามาแล้วแต่กลับช่วยคนป่วยไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังหลังจากงานศพว่าที่เอายามานั้นน่ะก็เพราะว่ามีพระอีกรูปนึงเอามาให้ท่านท่านไม่เคยรู้จักพระรูปนั้นมาก่อนเรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นอีกเมื่อท่านเล่าว่าห่อยานั้นหายไปจากย่ามพอมาจากบ้านถึงวัดก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าลืมไว้ที่บ้านป้าทองเจือหรือว่าตกหายป้าทองเจือเอาห่อยานั้นคืนไปแล้วยืนยันว่าคืนท่านไปแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ใช้แล้วท่านจะได้เอาไปให้คนอื่นเสร็จแล้วห่อยาก็หายหายไปไหนป้าทองเจือค่อยๆนึกก็จำได้ว่าพระท่านเอายัดใส่ลงไปในย่ามเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับออกมาจากบ้านนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เข้าใจยากอีกเรื่องหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพระนพดลท่านยังเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่าท่านเคยนอนคิดจะหายาดีๆถูกกับโรคได้ที่ไหนมาให้โยมสมบูรณ์เวลาสวดมนต์ทำวัดอยู่บางทีจิตก็แวบคิดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าชอบพออยู่กับโยมคนป่วยเคยคุยกันนานหลายปีแกเป็นคนดีก็มักจะคิดว่าคนดีๆก็ไม่น่าจะต้องมาเป็นโรคร้ายแล้วถ้ามันเป็นเข้าไปแล้วก็น่าจะมียาดีๆรักษาโรคนั้นได้คืนนั้นท่านก็ฝันเห็นพระรูปหนึ่งเอาห่อยามายื่นให้ในฝันก็ดีใจเออจะช่วยโยมสมบูรณ์ได้แล้วแต่พอตื่นควานมือหาห่อยาก็ไม่พบเสียแล้วจนบ่ายวันต่อมานั้นฉันกลางวันแล้วก็กำลังกวาดลานวัดอยู่พอเงยหน้าก็พบพระธุดงค์มายืนอยู่เบื้องหน้าเสร็จแล้วก็ยื่นห่อกระดาษสีน้ำตาลให้เสร็จแล้วท่านก็ถามว่ามีคนป่วยอยู่ใช่ไหมเอายานี้ไปให้เขาเสียคนป่วยคนไหนฮะคนป่วยที่เป็นมะเร็งตับอะท่านก็นึกได้ทันทีว่าลุงสมบูรณ์นั่นเองรีบเอาไปให้เขาต้มกินซะเดี๋ยวจะไม่ทันการท่านก็รีบเอายามาแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วพระที่เอายามาให้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรับห่อยามาก็ตื่นจากภวังค์มองหาพระธุดงค์ท่านไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงก็รีบวางไม้ขวาดเดินตามหาก็ไม่เจอตัวท่านก็รีบเอาห่อยาไปที่บ้านเร่งรีบจะไปให้ทันเวลานั่นแหละป้าทองเจือมีความเชื่อว่าสามีไปดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจะต้องไปสวรรค์ตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรร้ายแรงเขาใจบุญสุนทานด้วยแล้วที่ทำให้แกเชื่อมากๆเลยก็คือตอนขาดใจสิ้นลมนั้นมีพระมารับเอาดวงวิญญาณไปพระธุดงค์ที่แกมองไม่เห็นตัวท่านนั่นแหละตอนที่แกเดินแวะไปดูผัวแกรู้สึกว่ามีใครสักคนเดินสวนทางแกออกไปจากห้องนั้นลมวูบผ่านตัวแกแล้วแกก็เห็นเงารางๆแวบๆปั๊บๆอีกด้วยน่าจะเป็นพระธุดงค์แต่แกก็ไม่เข้าใจว่าพระธุดงค์รูปนั้นมาจากไหนท่านคงไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนท่านสามารถที่จะไม่ให้คนบางคนเห็นตัวท่านป้าทองเจือก็เลยมั่นใจว่าผัวของแกตายดีมีพระมารับดวงวิญญาณจะได้ไม่เคว้งคว้างอยู่นานวิญญาณที่ใช้เวลานานกว่าจะหาทางไปได้ไม่ดีถ้าบังเอิญมีผู้อื่นมารับก็ไม่ดีเหมือนกับพระรับไปแกคิดอย่างนั้นแกเชื่อว่าลุงสมบูรณ์ต้องไปสวรรค์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้จะเป็นเรื่องของนางเง็กครับนางเง็กนี่เกิดมาในตระกูลพ่อค้าวานิชทางบ้านเปิดร้านขายสุราทั้งไทยทั้งเทศบุหรี่ไทยแล้วก็บุหรี่นอกปกติธรรมเนียมคนจีนพ้นทะเลชอบลูกผู้ชายเพราะว่าสืบตระกูลต่อจากพ่อแม่ได้ส่วนลูกผู้หญิงไม่ค่อยโปรดด้วยวันหน้าเติบโตขึ้นมามีครอบครัวไปแล้วลูกก็จะไปสืบเชื้อสายให้ตระกูลอื่นธรรมเนียมที่ว่านี่คนจีนพ้นทะเลรุ่นแรกที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำกินบนผืนแผ่นดินไทยต่างก็อบรมทายาทของตัวให้ถือมั่นไว้เจริญรอยตามบรรพบุรุษผลแห่งการยึดถือธรรมเนียมที่ว่านี้ก็เป็นเหตุให้นางเง็กเผชิญกับเรื่องแย่ๆตั้งแต่ยังแบเบาะนางเง็กเป็นลูกคนที่5เป็นผู้หญิงซึ่งสร้างความผิดหวังให้เตี่ยประจวบกับตอนนั้นมีญาติเตี่ยคนหนึ่งที่มีลูกยากก็มาขอไปเลี้ยงเป็นลูกเตี่ยก็เลยอนุญาตโดยไม่ลังเลจากวัยแบเบาะถึง3ขวบก็อยู่ดีมีความสุขจนกระทั่งพ่อแม่บุญธรรมมีลูกเป็นของตนเองซึ่งเป็นลูกที่คำพังเพยโบราณเขาเรียกลูกอิจฉาลูกอิจฉานี่เป็นเพศชายน่ารักน่าชังพ่อแม่บุญธรรมก็ทุ่มเทความรักให้ส่วนนางเง็กก็กลายเป็นส่วนเกินของตระกูลจิกหัวใช้สอยเหมือนทาสในเรือนเบี้ยทั้งที่นางเง็กก็ยังเด็กไม่รู้ประสีประสาโตอีกหน่อยถึงวัยเรียนพ่อแม่บุญธรรมก็ประวิงเวลาเหมือนกับไม่อยากส่งเสียรอจนโตอายุตั้ง8ขวบถึงให้ไปเรียนชั้นประถมกลายเป็นเด็กขวงในห้องเรียนการไปโรงเรียนทุกเช้าเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องช่วยทำโน่นทำนี่ในบ้านถึง8โมงเช้าทุกวันนางเง็กถึงได้ไปโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติสักครั้งเข้าห้องเรียนก็ตอนครูเริ่มทำการสอนแล้วตลอดช่วงเวลาที่เรียนชั้นประถมนางเง็กสร้างประวัติการไปสายครบทุกวันโดนครูทำโทษปีนึงหลายหนครูก็เค้นถามหลายครั้งว่าทำไมขยันมาสายนักนางเง็กก็หุบปากเงียบไม่มีคำตอบให้ครูที่ไม่ตอบก็เพราะไม่กล้าป้ายความผิดให้ใครมิฉะนั้นก็จะโดนทางบ้านเคี่ยนตีจะหันหน้าไปปรับทุกข์ก็ไม่มีผู้ใดที่จะให้ระบายความขับแค้นตอนนั้นการศึกษาภาคบังคับอยู่ที่ประถม4นางเง็กได้เรียนถึงประถมปลายก็ถือว่าโชคดีแล้วจากนั้นก็ออกมาช่วยทำงานที่ร้านของพ่อบุญธรรมฟรีๆโดยไม่มีเงินเดือนสักบาทมีแต่ที่อยู่ที่กินไม่เคยมีเงินติดกระเป๋าส่วนพ่อแม่ตัวจริงดูเหมือนจะลืมสนิทว่าเคยมีนางเง็กเป็นลูกเดชบุญที่โตเป็นสาววัยรุ่นแล้วรูปร่างหน้าตาดีมีข้าราชการวัย40เศษๆมาติดพันเตี่ยบุญธรรมได้รับการทาบทามสู่ขอครั้งเดียวขอสินสอดทองมั่นได้ตามที่เรียกร้องก็ยกนางเง็กให้ข้าราชการคนนั้นทันทีเท่ากับนางเง็กแต่งงานอยู่กินกับคนที่ไม่ใช่ชายที่ชอบอายุห่างกันเกือบ30ปีแล้วที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือสามีทำงานอยู่ต่างจังหวัดนางเง็กอยู่โยงเฝ้าบ้านตามลำพังดูแลบ้านช่องคนเดียวทำหน้าที่เหมือนทั้งคนใช้แล้วก็เมียในคนคนเดียวกันสามีนางเง็กคนนี้ขี้หึงมากห้ามเด็ดขาดไม่ให้พูดคุยติดต่อกับผู้ชายอื่นถ้ารู้หรือว่าแค่สงสัยว่าแอบคุยกับใครเนี่ยจะทุบตีสั่งสอนอย่างรุนแรงสร้างความเก็บกดให้นางไม่ต่างกับอยู่บ้านพ่อแม่บุญธรรมระหว่างดูแลบ้านคนเดียวก็มีเรื่องที่นางเง็กต้องเก็บกดอีกเพราะว่าบ้านที่อยู่ติดกันพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศลูกชายอยู่เฝ้าบ้านชวนเพื่อนวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาบ้าเช้าตรู่เพิ่งจะ7โมงเสร็จวัยรุ่นในชุดนักศึกษาก็มาถึงบ้านหลังนั้นเหมือนกับคนขยันเรียนรีบมาโรงเรียนทีเดียวมาถึงใหม่ๆผู้หญิงเรียบร้อยเหนียมอายดีไม่มีปัญหาแต่พอตกถึงตอนสายมาเสพยาบ้ากันแล้วมั่วสุมกับผู้ชายแถมเปิดหน้าต่างระบายอากาศด้วยหลายคนเรียกร้องนางเง็กให้ไปร่วมทำกิจกรรมแก้เหงาเพราะหน้าตาดีแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนางเง็กก็เลยต้องปิดบ้านหลบหน้านักศึกษาที่เมายาบ้าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีวันหยุดบางทีมีหนุ่มๆปีนรั้วบ้านมาเคาะประตูเรียกเดชบุญเพื่อนบ้านที่นิสัยดีเป็นนายทหารให้พลทหารมาช่วยไล่เรื่องถึงสงบลงได้ แต่เพื่อนบ้านอื่นๆเขามองนางเง็กในแง่ลบหาว่านางเง็กนี่เย่อหยิ่งถือตัวไม่ยอมคบใครหลายคนที่เคยมากดกริ่งแจกซองผ้าป่ากฐินครั้นนางเง็กใส่ซองให้อย่างมาก20บาทก็ถูกด่ารับหลังว่าใจแคบไม่มีใครรู้หรอกว่าสามีให้เงินใช้อย่างจำกัดป้องกันเมียไปเที่ยวนอกบ้านไปคบหากับผู้ชายตลอดเวลาที่ผ่านไปดูประหนึ่งอยู่ในโลกคนเดียวไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ต้องเก็บไว้ในใจเวลาดีใจไม่มีใครมาช่วยเป็นปลื้มเสียใจก็ไม่มีคนซับน้ำตาให้เรื่องโทรไประบายความกรัดกรุ่มกับพ่อแม่บุญธรรมนี่ฝันเอาเองยังง่ายกว่าเท่าที่กล้ำกลืนฝืนมีชีวิตอยู่ได้เรื่อยมาก็เพราะในบ้านมีหนังสือธรรมะให้เปิดอ่านนี่เองเวลาจิตใจห่อเหี่ยวถามตัวเองว่าทำเวรทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วจิตใจจะสงบเย็นไม่ร้อนรุ่มอย่างน้อยก็ชั่วคราวความสุขที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้งก็คือตอนที่สามีกลับจากทำงานที่ต่างจังหวัดพาไปดูหนังแล้วก็กินข้าวนอกบ้านได้เห็นผู้คนในสังคมคนเมืองเขาสนุกสนานเฮฮาหัวร่อต่อกระซิกเห็นแล้วก็กลับห่อเหี่ยวหมดอะไรตายอยากเพราะว่ามันทำให้ย้อนนึกถึงตัวเองที่อ้างว้างเดียวดายและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือชายหูชายตามองความสนุกอะไรไม่ได้สามีที่แก่กว่า30ปีนี่จะโกรธจัดหาว่ามองให้ท่าผู้ชายอยากจะมีผัวหนุ่มๆจนตัวสั่นนี่ออกไปไหนหรือไม่ไปก็เลยมีค่าเท่ากันการพักผ่อนที่ใช่สำหรับนางเง็กเคยเกิดขึ้นหนเดียวตอนสามีพาไปเที่ยวชมน้ำตกต่างจังหวัดไปช่วงกลางฤดูฝนแทบจะไม่มีคนไปเที่ยวนั่งอยู่ในเพิงขายไก่ย่างส้มตำมองน้ำตกที่อยู่ไกลๆพอเป็นสุขบ้างแต่เรื่องจะให้ผลัดผ้าลงไปเล่นน้ำในสามีห้ามเด็ดขาดเกรงจะมีผู้ชายมาแอบดูน่ะเป็นอาหารตานักเที่ยวน้ำตกวันนั้นมีเพียงสองคนก็คือนางเง็กกับสามีเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกพิศวงก็คือเรื่องโชคลาภตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ไม่เคยมีลาภจรให้ดีอกดีใจสักทีไม่เคยมีใครให้ของขวัญวันเกิดวันปีใหม่ลอตเตอรี่ซึ่งนานๆจะซื้อสักใบก็ไม่มีแม้แต่จะเฉี่ยวรางวัลเลขท้ายมีแต่เงินที่เก็บออมเอาไว้ถูกหยิบยืมไปจนหมดกระเป๋าไอ้ตอนยืมก็พูดจาไพเราะทุกอย่างถึงเวลาทวงถามกลับด่าทอเสียหายทำนองอีโหดนึกหรือว่าคนอย่างกูจะขี้โกงถ้าทวงถามอย่างนี้ก็ดีแล้วเอาไว้ชาติหน้ากูถึงจะใช้ให้ว่างั้นด่ากันขนาดนั้นทั้งที่คนยืมเคยรู้จักสนิทกันดีไม่งั้นจะนำเงินออมด้วยความลำบากมาให้ยืมได้ยังไงตอนมีลูกคนแรกก็นึกว่าลูกคงจะเป็นคนมีบุญมาเกิดสร้างความสุขความสบายใจให้แม่ปรากฏว่าฟูมฟักเลี้ยงดูจนเดินได้พูดได้ลูกกลับไปรักคุณยายข้างบ้านไปเรียกแกว่าแม่อย่างสนิทปากแต่เรียกแม่ตัวจริงว่ายายซิมอย่างที่สามีชอบเรียกนางเง็กแบบนั้นเรียกยายซิมดีอยู่หน่อยตรงที่วัยรุ่นเสพยาข้างบ้านโดนตำรวจกวาดล้างไปหมดแล้วไม่งั้นลูกคนโตอาจจะไปรักเคารพนักเสพยาก็เป็นได้ลูกคนรองก็ร้องไห้โยเยราวกับเป็นโรคจิตชอบร้องไห้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะลูกคนรองซึ่งเป็นผู้หญิงลืมตาตื่นเมื่อไหร่จะร้องไห้กินนมกินอิ่มแล้วก็ร้องหาแม่ทั้งวันร้องเสียงดังลั่นจนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาโมโหเพราะหนวกหูการร้องไห้ของลูกคนนี้เริ่มตั้งแต่แบเบาะยันอายุ 6-7 ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลกว่าจะเลิกโยเยก็ตอนจบอนุบาลเรียนประถมตลอดเวลาอันยาวนานนั้นนางเง็กซึ่งเก็บกดอยู่แล้วถึงกับประสาทกินต้องกินยาระงับประสาทที่หมอจัดให้มีอยู่คราวหนึ่งโดนสามีก่นด่าไอ้เรื่องกินยาระงับประสาทเพราะไปฟ้องสามีเรื่องลูกๆปรากฏว่าเขากลับเข้าข้างลูกกล่าวหานางเง็กต่างๆนานาอาทิเช่นขี้เกียจสันหลังยาวเอาแต่สบายใส่ตัวลูกร้องไห้อยากกินนมก็กลัวจะเสียสวยไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกจะทำสวยเอาไว้ล่อผู้ชายใช่ไหมพอนางเง็กเถียงก็โดนตบตีกล่าวหาอีกว่าเอาความจริงมาพูดนี่ถ้าจะอายแล้วสิอย่าให้จับได้ว่าแอบสวมเขาให้ผัวรู้เมื่อไรตายทั้งคู่ไม่เชื่อลองดูทุกอย่างที่ประดังกันเข้ามาตอนนั้นทำร้ายประสาทความรู้สึกของนางเง็กอย่างหนักหนาเหลือที่นางจะทนรับสภาพไหวก็ตัดสินใจคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวซื้อยานอนหลับอย่างแรงกินเข้าไปหลายสิบเม็ดระหว่างฤทธิ์ยากำเริบนอนน้ำลายฟูมปากสามีกลับมาบ้านทันเวลารีบพาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยล้างท้อง ปรากฏว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดสดสีแดงฉานฟื้นจากความตายได้อย่างเฉียดฉิวทีเดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาสามีก็เริ่มเอาใจดีขึ้นไม่พูดจาให้ร้ายมากเหมือนแต่ก่อนประกอบกับสามีปลดเกษียณกินบำนาญแล้วได้อยู่บ้านเห็นหน้ากันทั้งวันทั้งคืนไอ้เรื่องหวาดระแวงกลัวเมียนอกใจก็เลยบรรเทาลงกว่าครึ่งค่อนหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรมาทำให้เอะใจก็จะไม่ระแวงผิดกับยังตอนไม่ปลดเกษียณที่สามีชอบจินตนาการเอาเองว่าเมียสวมเขาให้ข้อดีของการอยู่บ้านด้วยกันก็คือมีโอกาสนั่งหารือกันลูกๆ ก็โตแล้วแต่เมียยังไม่แก่อายุเพิ่งจะ30เศษจะลงทุนทำอะไรดีเพื่อจะหาลำไพ่เข้าบ้านบำนาญจะได้เก็บไว้ส่งเสียลูกไปเมืองนอกนางเง็กเกิดมาในแวดวงคนค้าคนขายจำได้ว่าเตี่ยตัวจริงในขายสุราและบุหรี่กำไรดีเพราะคนไทยนิยมกันมากเตี่ยหัวการค้าคอยตรวจตลาดดูว่าที่อื่นเขาขายกันยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็มาลดลงราคาที่ร้านลง5บาท10บาทแค่นี้นักดื่มก็แห่มาซื้อสุราบุหรี่ที่ร้านเตี่ยเช้าจรดกลางคืนสามีได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นดีด้วยลงทุนซื้อตึกแถว1คูหามีสุราบุหรี่แล้วก็อาหารเสริมจากบริษัทขายตรงวางจำหน่าย2คนตายายไปนั่งขายของอยู่ที่ร้านเช้าถึงกลางคืนมีรายได้ดีพอสมควรมีเงินเหลือเข้าบัญชีไม่ต้องไปเบิกเงินบำนาญมาใช้นึกว่าความสบายใจเกิดขึ้นเวลานี้ก็ยังไม่สายแต่ที่ไหนได้ลูกชายคนโตดันติดการพนันชอบเล่นพนันบอลเป็นชีวิตจิตใจพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านก็เปิดโอกาสให้ลูกเอากุญแจตู้เซฟไปทำกุญแจสำรองอีกชุดหนึ่งพอรับสายตาพ่อแม่ก็เปิดตู้เซฟหยิบฉวยแก้วแหวนเงินทองไปเล่นพนันบอลกว่านางเอ็กจะเปิดตู้เซฟรู้ก็เหลือแต่ตู้ว่างเปล่าทำเอาเป็นล้มพับอยู่หน้าตู้เซฟนั่นแหละและใช่แต่เท่านั้นลูกชายคนโตที่กลัวความผิดหายหน้าไปจากบ้านพ่อแม่ยังไม่ทันติดตามจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์มาข่มขู่บอกว่าลูกคนโตเนี่ยติดหนี้โต๊ะบอล 7-8 แสนเวลานี้หนีหน้าเหมือนอยากคดโกงถ้าไม่อยากเห็นลูกโดนอุ้มไปนั่งยางแล้วก็จงเสนอหน้ามาช่วยเคลียร์ว่างั้นแผนกทวงหนี้ยังแวะไปพบถึงร้านขายสุราบุหรี่นี่เพื่อยื่นคำขาดว่าเตือนดีๆอีกสองหนแล้วยังทำทองไม่รู้ร้อนครั้งนี้จะมาเตือนเป็นหนสุดท้ายนะมันรู้แล้วว่าลูกคนโตน่ะแอบไปกบดานที่ไหนถ้าไม่รีบเคลียร์เงินให้โต๊ะบอลภายใน3วันจงรอฟังข่าวลูกถูกนั่งยางให้ดีกลัวลูกจะโดนฆ่าตายก็เลยยอมเคลียร์หนี้ให้ลูกแต่ก็ต้องตกใจยิ่งขึ้นเมื่อหนี้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านบาทมันว่าไอ้ที่เกินจำนวนนี้ก็คือค่าเหนื่อยที่แผนกทวงหนี้ควรจะได้รับก็ต้องตกลงด้วยการยอมจ่ายเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ฝากแผนกทวงหนี้ไปบอกลูกว่าผิดพลั้งอะไรไปตอนนี้ทางบ้านให้อภัยหมดแล้วขอให้รีบกลับมาโดยด่วนในที่สุดลูกก็กลับมาจริงๆถึงเสียเงินไปก้อนใหญ่แต่ก็โล่งอกที่ได้ฟาดเคราะห์แต่ยังไม่ทันจะโล่งใจวันหนึ่งได้ข่าวไม่สู้ดีมีคนข้างบ้านเห็นลูกสาวที่เพิ่งอายุ 13-14 กำลังริอ่านเสพยาที่บ้านเพื่อนความตกใจครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเพราะจำได้ไม่เคยลืมสมัยที่ตัวเองเพิ่งอยู่กินกับสามีใหม่ๆบ้านติดกันมีวัยรุ่นเสพยาเป็นกวนมีวัยรุ่นหญิงมากหน้าหลายตาเวลาเดินเข้ากวนดูดีมีค่าอยู่ในชุดนักศึกษาอายุก็แค่ 16-17 ปีแต่พอหายเงียบเข้าไปเสพยาบ้าพักเดียวจากเด็กน่ารักดูดีมีอนาคตก็เปลี่ยนเป็นสาวร่านผู้ชายแต่ละวันก็เสียตัวให้ผู้ชายถึง 2-3 คนเป็นอย่างน้อยข่าวลูกสาวริเสพยาเป็นข่าวร้ายสุดขีดหัวอกแม่ไม่มีข่าวร้ายอะไรที่จะสำคัญไปกว่าลูกกำลังจะเสียสาวท่ามกลางความอกสั่นขวัญหายก็นึกได้ว่าหมู่เนี้ยเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอรู้มาว่ามีหลวงพ่อผู้แก่กล้าในทางธรรมจำมันสาอยู่ที่วัดแห่งนี้นางเง็กก็มองไม่เห็นใครเป็นที่พึ่งก็เลยมาพึ่งธรรมะจากหลวงพ่อหลังจากอธิบายขยายความเป็นมาให้หลวงพ่อสดับรับฟังความทุกข์ท่านก็เมตตาแนะทางสว่างให้พอสรุปเป็นใจความได้ว่าการค้าสิ่งใดก็ตามมาโยมถ้าสิ่งนั้นมอมเมาสติมนุษย์แปลว่าการค้านั้นทำขึ้นเพื่อทำลายความเป็นมนุษย์ให้สูญสิ้นไปสุรานี่เขาแปลว่าเหล้าดื่มแล้วจิตใจที่เคยดีอยู่ก็จะวิปริตพอวิปริตแล้วก็ย่อมกล้าที่จะฆ่าสัตว์เมื่อฆ่าสัตว์จนคุ้นชินก็ย่อมกล้าฆ่ามนุษย์ด้วยกัน ไม่เคยลักทรัพย์ก็กล้าลักขโมยไม่เคยฉุดคร่าข่มขืนพอเมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้ายิ่งเรื่องพูดโกหกพกลมนี่ก็ยิ่งทำได้สะดวกพระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมารวมทั้งห้ามไม่ให้ค้าขายสุราด้วยเตี่ยตัวจริงของนางเง็กนะค้าขายเหล้าบุหรี่จนพอมีอันจะกินเวรกรรมอะไรจะตามสนองเตี่ยบ้างก็ไม่รู้เพราะนางเง็กไม่ได้เหล้าแต่สำหรับนางเง็กก็คือลูกลูกก็คือทายาทกรรมของพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อก็หันไปดูภาษิตจีนว่าหนี้ของพ่อแม่ลูกจะต้องชดใช้ซึ่งปราชญ์จีนว่าไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลผลแห่งกรรมที่มอมเมามนุษย์ก็เลยสืบเนื่องมาถึงนางเง็กอำนาจกรรมดลใจให้เตี่ยทำเรื่องวิปริตยกลูกตัวเองให้เป็นลูกบุญธรรมคนอื่นคนอื่นที่ไหนก็จะรักเอ็นดูลูกเลี้ยงด้วยใจจริงนางเง็กเนี่ยต้องตกที่นั่งลำบากเรียนไม่สูงความรู้แค่หางอึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โตเป็นสาวก็ถูกเสือกสายให้ไปอยู่กับสามีแก่ก็ต้องยอมไปโดยดีนึกว่าจะมีความสุขก็ต้องเผชิญกับขุมนรกข้างบ้านส่วนในบ้านก็เจอพายุหึงของสามีอีกมีลูกนึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นลูกก็เอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้ลงท้ายได้ประกอบอาชีพค้าขายนึกว่าสบายแล้วลูกทั้งสองก็สร้างความหวั่นวิตกให้อีกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะสิ่งของที่เคยวางขายเป็นของต้องห้ามก็คือเหล้าบุหรี่ของสองอย่างนี้เปรียบเสมือนไฟกำลังจะมอดดับอยู่ระมัดระวังแล้วก็อุตส่าห์หาน้ำมันไปราดในกองไฟให้มันคุโชนขึ้นมาอีกถ้ารักการค้าการขายก็จงค้าอย่างอื่นเลิกขายสิ่งมอมเมาเด็ดขาดแล้วอะไรอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองปรากฏว่านางเง็กเชื่อหลวงพ่อแต่สามีไม่เชื่อยังคงเปิดร้านขายสุราเช่นเดิมนางเง็กทำได้อย่างเดียวก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาทุกครั้งที่ขายเหล้านี่จะเตือนสติคนซื้อว่าอย่าดื่มให้เมามากนักแต่ก็เตือนเขาทุกครั้งไม่ได้ได้แต่เตือนคนซื้อหน้าใหม่ไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายนางเง็กก็แวะมาเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบอย่างนี้แล้วเงียบหายไปไม่มาอีกเลยไม่รู้ว่าจะผจญกรรมอะไรต่อไปในการข้างหน้าล่ะครับเย็นวันนั้นคุณสมพรไปแถวบ้านที่แกเคยอยู่ขณะที่เพื่อนบ้านเก่าของแกกำลังยืนโจทย์ขานกันอยู่เป็นกลุ่มที่หน้าบ้านพี่น้อยบ้านพี่น้อยเป็นบ้านหลังริมที่มีถนนผ่านข้างๆด้วยเด็กหญิงตายวันนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะว่าครูที่โรงเรียนไปอบรมเธอก็อยู่บ้านกับยายยายในหูตายังดีส่วนพ่อแม่ไปทำงานกันหมดพ่อของเด็กหญิงตายเป็นเซลส์แมนแม่เป็นพนักงานขายของอยู่ที่ห้างไม่ห่างไกลจากบ้านแม่กว่าจะกลับก็ 3-4 ทุ่มนอนส่วนพ่อกลับบ้านไม่เป็นเวลาเด็กหญิงตายคนนี้จำม่ำควันหลอผิวขาวหน้าตาน่ารักไม่มีใครคิดว่าเธอจะอายุสั้นปรากฏว่าเด็กหญิงตายตายซะแล้วตกใจกันหมดทั้งละแวกบ้านอายุเพิ่งจะ6ขวบเท่านั้นเองวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยเล่นกับเพื่อนๆ อยู่แถวๆบ้านเพื่อนกลุ่มนี้ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเล่นกันอยู่ดีๆก็เกิดชวนกันไปเล่นที่หมู่บ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้ๆกันนี้ที่นั่นเขามีสระน้ำกว้างพวกคนงานก็ทำงานกันไปไม่ได้สนใจเด็กๆพวกเด็กๆนี่เห็นน้ำได้ซะที่ไหนก็อยากจะลงไปว่ายเล่นกันทั้งที่ว่ายน้ำกันไม่ค่อยจะเป็นก็พยักหน้าชวนกันเล่นน้ำลงเล่นน้ำกันน้ำก็ไม่ลึกอ่ะแต่ก็มีบางช่วงที่ลึกมากเพราะว่าเขาขุดดินไปถมตรงที่เขาจัดสวนหย่อมเล่นกันสนุกสนานไม่มีใครมาดุมาว่าเล่นกันจนเบื่อกว่าจะรู้ว่าพวกที่มากัน5คนนั้นหายไปคนนึงก็ตอนที่เดินกลับปรากฏว่าคนที่หายไปคือเด็กหญิงตายตามประสาเด็กก็พูดกันว่าตายหนีกลับไปแล้วล่ะไม่ได้สนใจว่าตายกลับบ้านไปแล้วจริงหรือเปล่าจนยายของเด็กหญิงตายเรียกหาหลานไม่เจอก็ออกมาตามหาถามเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าตายหายไปไหนพอยายของเด็กหญิงซักว่าไปเล่นที่ไหนมาบ้างเด็กๆก็บอกว่าไปเล่นที่หมู่บ้านข้างๆนะไปเล่นน้ำกันด้วยเท่านั้นเองยายของตายก็ใจหายแวบกระหืดกระหอบไปที่หมู่บ้านให้เด็กๆพาไปที่สระน้ำก็ไปเห็นรองเท้าแตะสีชมพูคู่เล็กๆของหลานถอดวางอยู่ข้างสระแกก็ปล่อยโฮออกมาเลยพวกคนงานก็มาช่วยกันลงไปงมพักเดียวก็ได้ร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงขึ้นมาเอาตัวไปโรงพยาบาลแต่หมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้แล้วเพราะเธอหมดลมหายใจไปตั้งนานแล้วนี่แหละข่าวร้ายข่าวเศร้าสลดของละแวกบ้าน คนที่เสียใจมากก็คือพ่อเด็กน่าสงสารจริงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวร้านเขาอยู่ไม่ห่างจากตรงที่เด็กๆ เล่นกันอยู่เมื่อตอนสายๆใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านพี่น้อยเขาเล่าว่าพวกเด็กๆมาเล่นพิเรนกันมากเล่นกันยังไงรู้ไหมนี่จะเล่าให้ฟังนะเขาเล่าว่าเด็กหญิงตายเนี่ยเล่นกับเพื่อนๆเด็กผู้ชายโดยที่เธอนอนที่ทางเท้าข้างบ้านพี่น้อยเอาผ้าคลุมยื่นมือห้อยมาที่ริมถนนเล่นเป็นคนตายให้เพื่อนๆรดน้ำศพมีเด็กทำเป็นพระสวดกันตามประสาเด็กๆพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเห็นเขาก็ดุเล่นอะไรกันอย่างนั้นอ่ะอย่างอื่นมีถมถืดไม่รู้จักเล่นเด็กๆโดนเอตโรก็พากันเลิกเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นกันพ่อค้าก็ไม่ได้สนใจว่าเล่นอะไรกันต่อไปเขาก็ลืมดูไปว่าพวกเด็กๆหายไปจากตรงนั้นตอนไหนเล่นอย่างเงี้ยเล่นเป็นลางเห็นหรือยังอ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวพูดสีหน้าตื่นเต้นเชียวตามธรรมดาเขาเป็นคนขี้ตื่นเต้นอยู่แล้วยิ่งเรื่องนี้เรื่องร้ายแรงเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากจนพูดตะกุกตะกักต่อมาคุณสมพรได้ข่าวว่าพวกคนงานที่หมู่บ้านโน้นลือกันว่าเด็กหญิงที่จมน้ำเนี่ยร้องไห้ทุกคืนเลยพวกเขากลัวกันมากไม่กล้านอนในแคมป์พักคนงานบางคนกลัวมากต้องย้ายไปนอนที่อื่นแล้วก็มีคนเห็นเด็กหญิงนั่งอยู่ริมสระน้ำหันหลังให้เย็นๆเกือบค่ำแล้วบางคนผ่านไปทางสระน้ำได้ยินเสียงเล่นน้ำมองไปก็ไม่เห็นใครเห็นแต่น้ำกระเพื่อมก็วิ่งไปเหลียวหลังทีเดียวมีคนหนึ่งเป็นยามออกตรวจตรากลางคืนว่ามีการขโมยของกันหรือเปล่าก็ไปทางสระน้ำนั่นแหละเขาก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงน้าจ๋าพาหนูไปส่งบ้านหน่อยสิหนูอยากกลับบ้านมองไปตามต้นเสียงก็เห็นเด็กหญิงอ้วนจำมั่มยืนนิ่งอยู่ข้างพุ่มไม้เขารู้เรื่องเด็กจมน้ำพอนึกได้เนี่ยปั่นจักรยานตัวปลิวเลยพ่อแม่ของเด็กหญิงที่น่าสงสารได้รู้ข่าวนี้ก็รู้ว่าลูกสาวยังวนเวียนอยู่ที่นั่นก็ได้นิมนต์พระไปทำพิธีส่งวิญญาณพอตกกลางคืนพวกเขาก็สะดุ้งกลางดึกได้ยินเสียงลูกสาวมาเรียกที่หน้าบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋ามองกันไปก็เห็นลูกสาวยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านผู้เป็นแม่เนี่ยหวีดร้องสุดเสียงเลยเด็กหญิงก็หายไปแม่ของตายเนี่ยเสียใจถึงกับล้มเจ็บป่วยไปทำงานไม่ไหวนอนอยู่ที่บ้านกลางวันแสกๆก็เห็นลูกสาวเดินเข้ามาหาก็ร้องไห้โฮโฮไม่หยุดทำใจไม่ได้อยากจะตายตามลูกสาวไปด้วยไม่อยากทำงานทำการอะไรหมดอะไรตายอยากในชีวิตคืนหนึ่งลูกสาวก็มาเข้าฝันแม่จ๋าหนูไม่เป็นอะไรหรอกจ้าหนูจะไปเกิดใหม่แล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะยังไงหนูก็ยังรักแม่อยู่แม่ของตายร้องไห้ทั้งคืนแต่ยายของเด็กหญิงก็บอกลูกสาวว่าอย่าร้องไห้มันจะทำให้ตายมันพะวงจะได้ไม่ได้ไปเกิดในที่ดีๆต้องดีใจกับลูกที่จะได้ไปเกิดแล้วอวยพรให้ลูกไปเกิดในท้องคนร่ำคนรวยมีความสุขในภพใหม่สินี่ก็ได้ข่าวมาว่าแม่ของตายอยากจะรู้เหลือเกินว่าลูกสาวจะไปเกิดใหม่เป็นลูกของใครแล้วจะไปรู้ได้ยังไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ